tylko jest w mojej głowie. Wstaję już dupę, chyba trzeba ruszyć. Gryszy nie wypada za długo leniuszyć. Najwyższy czas rymowany klimat uszyć. Pobudka, jak zwykle południe. Poranne wstawanie jest bardzo trudne. Weekendowa pora, słoneczko przygrzewa. Teraz do miasta nagła potrzeba. Muza uszami do mózgu się wlewa. Zalewa go prawie całego. Nie ma w tym przecież chyba nic złego. Co z tego? Wyruszam do miasta. Małomiasteczkowa społeczność ciasna. Niech ją zaraz trafi cholera jasna. Chłopaki z wielkich aglomeracji, jesteście od nas w dużo lepszej sytuacji. Nie ma u was tyle negatywnej wibracji. Z tymi chujami dostaję palpitacji. Ziemniaki, którzy nie mają racji. Żyje brachu w ciągłej pieprzonej frustracji. Co tak, babo, wytrzeszczasz oczy? Niech ci tam zaraz ropucha wskoczy. Wkurwiają cię moje szerokie spodnie. Lepiej zobacz, jak twój synek ładnie amfę ciągnie. Wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, tak się bawimy. I wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, tak się bawimy. Wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, tak się bawimy. I wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, tak się bawimy. Aha. I jeden na kłopotów, dwa to dla szacunku. Trzy, w tych dźwiękach właśnie szukam ratunku. Widok ten sam, parę lat już znam. Kilka postaci stojących właśnie tam. To z nimi enklawę tworzę, się trzymam. Mam dobry klimat, o pierdołach gadam. Ekipa na placu jak Zabłocki na mydle. Wychodzę, z cienia wnet ucieka każde bydle. Rygle puszczają to dla nowej edycji. Przyjdzie ten dzień, dojdzie do abolicji. Wreszcie wyzwoleni z muzycznej prohibicji. Na razie egzystencja w chujowej kompozycji. Naokoło powiem piękni, ładni chłopcy. W Warszawie na tych zjebów mówią bananowcy. I wkurwia mnie to crew z krainy grafitów. Trzy R litery w każdym z trzech wyrazów. Trzy ostatnie dziesiątki lat tego wieku. To rozwój właśnie tej kultury, człowieku. Na deku CD oraz winylu jak w poprzednim wieku. Rozwój proletariatu i kierunków tak samo było bez liku. Trzy ostatnie dekady też wtedy. Do rewolucji jednak doszło w następnym. Czekajcie więc wiernie, bo ten wiek jest słowem wstępnym. Wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, tak się bawimy. I wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, tak się bawimy. Wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, tak się bawimy. Wiesz, jak to robimy? Zachodnia strona, właśnie tak się bawimy. Właśnie tak się bawimy. Docen Grisza, T. Świdwin, moje miasto, tak się bawimy. Koszalin urodzony, tak się bawimy. Szczecin się uczę, tak się bawimy. Kołobrzeg nad morzem, tak się bawimy. Pomorze Zachodnie, właśnie tak się bawimy. Właśnie tak się bawimy. Pokój dla całej hip-hopowej Polski.